nipande kichwani. Kaniamsha maruani yangu kukupenda wewe sababu ya kumiza moyo wangu. Nenda mama, acha nilipia Mungu. Nishachoka kila siku kumizwa moyo wangu tatizo.